var vel Andersen som var neste, ja. Andersen, ja, ja. Doktor, kan hjelpe dem da. Åh, kan de hjelpe meg litt? Jeg har så forferdelig vondt i hodet. De mener armene går ut da? Nei, hodet. De mener bena går ut da? Nei, hodet. Ja, men hvorfor i all verden har de da bandasjert både armene og bena? Ja, det var jo fordi de falt ned i trappen. Har de falt ned i trappen? Ja. Men de slo ikke hodet der da? Nei, det var det eneste de ikke slo der faktisk. Det har kanskje da skadet en nerve i, la oss si, armen. Nei, la oss ikke si armen da, doktor. La oss si benet. Det har kanskje da skadet en nerve i, la oss si, benet, og at smerten der har forplantet seg videre opp til hodet. Hvordan skjedde denne ulykken da? Det skjønner jeg ikke heller. I ene øyeblikket sto jeg på toppen av trappen, og i neste øyeblikk så lå jeg bare ved bunnen. Hvor skjedde dette da? Ja, det skjedde på Fisla. De mener restaurant Den Grønne Firfisle? Ja, det stemmer. Vi kaller den for Fisla. Ja, vi kaller den Fisla, ja. Ja. De hadde kanskje drukket da? Ja, da hadde vi drukket, ja. Men skal vi se, vi begynte altså først hjemme hos sløyeren med et par krukker av hans hjemmelagde juler da. Ganske sterkt, ikke sant? Årgangsøl faktisk ligget i 12 år. Og så dro vi på kjerra. De mener kirkeristen vin og vannhus? Ja, akkurat, ja. Og der tok vi først et par doble 7,5 centilitere. Deretter ble det en del vin og bitter altså. De mener gin og bitter? Nei, ikke gin og bitter. Rødvin og bitter, ikke sant? Rødvin og bitter lemon? Nei, rødvin og bitter, en kvart bitter, ikke sant? Og så, ja, så rundet vi av med noen tequila sunset da. Du mener sunrise? Nei, sunset er altså tequila, salt, pepper, sukker, fernet, branca, anis, tomatjus, en strøket spiseskje hvit med karamellsaus og fløte, og så tar du et rått egg og visper oppi der, serveres varmt med en dash hvitløk. Ja, du store min, det... Ja, og da vi gikk derfra, så gikk vi på trynet. Ja, det forbauser meg jo ikke. Det var der de slo dem da. Nei, der fortsatte vi å drikke, ikke sant? På trynet. Ja, eller på Tryvannskjelleren som det heter, ikke sant? Tryvannskjelleren, ja. Ja, men etter et par timer på trynet ble vi nekta servering og ble kastet ut, og da gikk vi på huet ned i gata. Var det der de slo dem oss på huet? Nei, der skulle vi jo spise der, ikke sant? Spise på huet? Ja, eller Hue, restaurant Hue Kung Fu King Kong som det heter, var Kina-restaurant, ikke sant? Men der var det jo blitt sent, vet du, og matserveringen var stengt. Så vi måtte nøye oss med et par sardinlikører, en gresshoppe-cocktail og en spesiell type kinesisk rødvinsbrennevin, du. Veldig godt forresten. Jo, og så var det en rask tur hjemom Hyleren, da, vet du. Hyleren, hvilken restaurant er det? Nei, han heter Hyleren, ikke sant? Per, han kalles for Hyleren bare, det Per Hylle, ikke sant? Han er kirurg, jeg kjenner. Han blir bare kalt for Hyleren fordi han aldri bruker bedøvelse. Nei. Vi dro altså hjemom Hyleren, og der skulle vi, jo, der testet vi den nye hjemmelagde tytebærølet hans, vet du. Ja, og så... Og så, ja, så husker jeg faktisk ikke mer før jeg sto øverst i trappen på restaurant Fisla, ja. Ja, akkurat. Og så husker jeg ikke mer før jeg lå nederst i trappen på restaurant Fisla, ja. Nei, og det var altså der de... Men doktor, ærlig tatt, det er ikke dette her jeg kommer for å snakke om, ikke sant? Jeg er kommet for å spørre dem om de kan finne ut hvorfor i all verden jeg har så innmari vondt i hodet, ikke sant? Ja, jeg tror det de har vært ute for her har mye til felles med et kjent radioprogram. Ja, selvfølgelig, de tenker på spilleknerten, ikke sant? Nei, jeg tenker ikke på spilleknerten. Reiseradiatoren? Nei. Sjukeslutt? Nei, ikke... Ekko? Ekko? Ekko? Ekko? Nei. De tenker på sokkelisten i 30 blå minutter. Nei, jeg tenker ikke på det. Humorns 5 minutter. Nei. Være til sjøs. Nei, men hør nå, her har man tenkt på alt det de drakk, ikke sant? Alt det sammen. Oi, ja, selvfølgelig. Musikkcocktail. Nei, men tampen brenner. Tampen brenner? Er det noe program nede? Jeg har aldri hørt om... Hva vil de kalle det da, hvis de blandet alt mulig sammen i en eneste stor mølje? Ønskekonserten. Nei, jeg gir opp, ja. Ja, vi spiller... Hallo, tekniker, vi spiller kjenningsmelodien. Kjenningsmelodien? Ah, selvfølgelig at jeg kunne glemme det, det er klart. Ja, da ønsker vi velkommen til Galmix nummer 3. Og det aller første vi skal gjøre i dag er å sette over til en bensinstasjon på... En bensinstasjon i... En bensinstasjon ved...